राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जून 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा है, केवल परमात्मा है। संसार की कल्पना है, संसार है नहीं। कल्पना को तो सच्चा मान लिया और सच्चे को कल्पना मान लिया, ये मान्यता है वो विपरीत है। परमात्मा वास्तव में सब जगह परमात्मा ही है, परंतु परमात्मा न मान करके संसार मानते हैं। संसार है, ये संसार है, ये ब्रह्म है। संसार एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं रहता, ये प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। ये स्वर्ग में भी, महाप्रलय प्रलय में भी, महास्वर्ग में, महाप्रलय में भी बदलता ही रहता है। जैसे शरीर की सत्ता है, वो शरीर की सत्ता हरदम बदलती है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, फिर जन्म गया, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर जब हरदम ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। वो संसार है, जो कायम रहता है वो परमात्मा है, जो कायम रहता है वो परमात्मा है। संसार को सच्चा मानने से ही हमारे को परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। इसको असत्य को सत्य मानने से सत्य पिया है करे परमात्मा है। नाश तो विद्यते बाबा, असत्य बाबा न विद्यते। असत्य की सत्ता नहीं है, असत्ता सत्ता न विद्यते। असत की सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत्ता, और सत का भाव नहीं है। सदा भाव रूप से रहने वाला परमात्मा ही है। एकदम विचार करो, असत है, भाव रूप से नहीं है, ये भाव प्रत्यक्ष दिखते है, ये एकदम प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ना भाव विद्यते सत, सत अभाव नहीं देते, सत का अभाव नहीं देता और असत का भाव नहीं होता। असत असत ही है, सत सत ही है ही है, नहीं है नहीं है, एक है एक नहीं है। तो है परमात्मा ही, क्योंकि ऐसा संसार नहीं है। आज इतनी असत न दिखती है, 100 वर्ष पहले ये नहीं दिखता था, 100 वर्ष के बाद नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। और परमात्मा 100 वर्ष से पहले भी थे, 100 वर्ष के बाद भी रहेंगे। कल भी जाए सत्युत्रेता द्वापर कलयुग चारों जग भी जाए तो भी परमात्मा की सत्ता है। जो कहीं तुम्हारे सत्ता है, जो तुम्हें वो है और हरदम बदलता है। नाम संसार है, हरदम बदलता है, उसको मान लिया सत्ता। इस बात से सत्ता ही छिप गई। ये असत की सत्ता भी सत्य की कृपा से दिखती है, सत्य की सत्ता से ही असत की सत्ता दिखती है। असत असत ही है, तो इसको न माने बिल्कुल। एक समय से नहीं था, सत्ता ही स्वीकार नहीं करे, सत्ता ही नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति सबको अभी अभी अभी अभी अभी, अभी। किसी क्षण असत की सत्ता नहीं, असत की सत्ता ही नहीं, ना सतो भी देते बाबा, असता बाबा न भी दे, असत की सत्ता नहीं है, ना भाव भी देते सता, और सता भावा न भी देते, सत का भाव नहीं होता। तो असत को सत मानने से असत है वो सत निकलने लगा और सत की तरफ चल ही देता, एकदम ठीक है, एकदम एकदम पक्की बात है। इसलिए सत्ता दृढ़ता से मानोगे तो पढ़े पढ़ाए कि नहीं पढ़वाए, पढ़े पढ़े सार से जो आत्म ने लख सिर शादी चित रखा तो नुबुल पख शिला है, पत्थर है वो सुंदर घड़ा हुआ हो, अच्छा है पर्वत थोड़ी हुई हो, डूबने में कोई फर्क नहीं है, वो घड़ा हुआ पत्थर है वो तो है पढ़िया लिखे आदमी, थोड़ा चुकाने में थोड़ा पड़ा हुआ है, डूबने में कोई फर्क नहीं है, गिरने फर्क नहीं गिरा। तो जब आत्मा को नहीं जानता तब संसार को सत्ता मानता है, वास्तव में ये नहीं है, सत्ता कैसे निकल जाए, सत्ता है ही नहीं, तो परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल हो जाए, हृदय से असत की सत्ता न रहे, ये कर ले देख लो, चिंते भाई बहन है असत की सत्ता नहीं। आप अपने को बालक मानते थे, आज कहते मैं बच्चा थोड़ा ही हूं, मैं बालक नहीं हूं, मैं फिर कहते मैं अब जवान भी नहीं हूं, फिर कहते मैं निरोग भी नहीं हूं, तो ये तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, ये है नहीं, अरे है जो बदलता ही नहीं कभी, ये एकदम सच्ची बात है। अगर इसे सत्ता स्वीकार न करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए आज या अभी अभी अभी, क्यों है इस परमात्मा संसार सत्ता नहीं, ना सतो भी देते भाव ना भी देते, सत्ता मात्र को स्वीकार करने से सत्ता ही मात्र रहेगी। इस बात से मूल में सत्ता के सिवाय कुछ नहीं है, एक सत्ता ही है, एक सत्ता, इसमें सत्ता नहीं है। अब नहीं है सत्ता, उसी सत्ता मान लेने से, उन सत्ता मानने से सत्ता है वो छिप गई, वो सत्ता नहीं छिप गई है आपके लिए छिप गई, सत्ता छिप गई नहीं, सत्ता तो है ही नहीं, आप असत को सत मान लिया तो आपकी बुद्धि में भाव हो गया। जैसे सूर्य भगवान में आप देखते हो तो आपको बदलादार जन से आपको सूर्य नहीं दिखता, पर सूर्य तो और जगह दिखता है, अरुण जगह दिखता सूर्य, आपके दृष्टि आच्छादित हुई है, सूर्य ढंग नहीं गया है, सूर्य आच्छादित नहीं हुआ है, आपकी दृष्टि है बदला बदला सब गई, तो आपकी दृष्टि में सूर्य नहीं दिखता। ऐसे असत को सत मानने से सत तीन का अनुभव नहीं होता, जब सत का अभाव नहीं है, सत तो है जो का है, जो का जो विज्ञान है, किसी बात में फर्क पड़ा नहीं है, जो है जो का जो पूरा का पूरा सत्य है, किसी बात भी स्वयं पर नहीं पड़ा है, आप जान लो तो आपको प्राप्ति हो जाएगी, अरे आप अस्त को जानते रहोगे पढ़ाई कर लो, पंडित बन जाओ, वेदों को पंडित बन जाओ, शास्त्रों को पंडित बन जाओ, संसार से पढ़ लो तो इसमें कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं पढ़ा है बिल्कुल, काला अक्ष भैंस है बिल्कुल, वो अगर ज्ञान ज्ञान से देखता है तो परमात्मा को देखता है प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष, जैसे आपको संसार प्रत्यक्ष दिखता है ऐसे ज्ञानी को प्रपत्य परमात्मा ही दिखते हैं। गीता कहते हैं वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, सब भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है, तो भगवान ही है ठीक है और नहीं है भगवान है परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम, ऐसा जानता है वो महात्मा मतलब है परमात्मा ही है परमात्मा ही, संसार की जगह परमात्मा है संसार नहीं है। आप विचार करो तो आप बात ठीक तरह समझ में आ जाएगी कि संसार तो बदलता है एकदम, वो सत्य तत्व है जो का त्यों रहता है वो बदलता ही नहीं कभी, क्या सूर्य के आ रहा बदल आ जाने से क्या सूर्य का भाव होगा, आपके दृष्टि के आड़ा सूर्य आ सकता है सूर्य को ढकता नहीं, आपकी आंख ढक जाती है इस वजह सूर्य नहीं कर रही, ऐसे आपकी बुद्धि ढक गई संसार से, संसार से बुद्धि ढक गई इस वजह से सत्य दिखता नहीं संसार से दिखता है, घन चंद्र दृष्टि घन चंद्र दृष्टि तो दृष्टि आपकी ढक गई है सूर्य ढका नहीं गया, कहते सूर्य ढक गया सूर्य नहीं ढका जाता आपकी आंखें ढकी जाती है बदल देता है, तो आपकी आंखों ज्यादा हार पाता है, ऐसे ही परमात्मा आका अभाव होता ही नहीं कभी किसी समय, कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, वो तो भाव रूप से है ही है, जो नहीं हो वो है मान लिया इस बात है दिखता नहीं नहीं नहीं दिखता है, इसको न देखे मना समझेगा इसका भाव है, क्योंकि पहले नहीं दिखता था आज से 100 वर्ष पहले कोई सही नहीं दिखता था, 100 वर्ष पहले कोई सही नहीं दिखता था, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं दिखेगा, और अभी वर्तमान में भी प्रत्येक क्षण बदलता है हरदम बदलता है, तभी तो बाल से जवान हो जाता है हरदम बदलता है, तो प्रत्येक क्षण बदलता है पहले अभाव पीछे अभाव वर्तमान में अभाव, तो अभाव रूपी है परमात्मा पहले ही पूरे थे अब भी पूरे हैं और आगामी पूरे रहेंगे, तो परमात्मा सदा पूर्ण रहेंगे सदा ही परिपूर्ण सत्य रूप से परमात्मा है और संसार नहीं है, नहीं के सत्ता मान ले इस वास्ते सदरू परमात्मा अभाव रूप है, जैसे अपनी आंखें ढक जाने से सूर्य दिखता नहीं क्या सूर्य का अभाव होगा, सूर्य का अभाव नहीं होगा, सूर्य में कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, फर्क पड़ा है केवल बदल के द्वारा आंखों में, तो आपके दृष्टि में फर्क पड़ा है परमात्मा तो फर्क नहीं पड़ा है, वो है जो जो है ये बदलाया हुआ बदल है, तो बदला दृष्टि नहीं होता दृष्टि सूर्य को बदलने देता, सूर्य अपनी जगह है जो का त्यों है किंचित मात्र में फर्क पड़ा नहीं उसमें, ऐसे सत्य में तत्व में किंचित मात्र फर्क नहीं है, इस बात से गीता कहती है बहु नाम सर्व नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रवर्धते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध, सब ऋषि वासुदेव है परमात्मा है संसार। क्योंकि दृष्टि है इनकी संसार की, संसार की दृष्टि संसार देखेगा, देखेगा आदम दृष्टि लगाओ तो परमात्मा देखेगा। आप थोड़ा विचार करके देखो, आदि और अंत में देखूंगा तो आदि अंत है परमात्मा ही देखेगा। आदावंत ऐसी नास्ती सर्वभूत तथा वो जो आदि अंत में नहीं है वो अभी भी नहीं है, आदि अंत में है वो सदा है। इस बार से न देखे तो मान लो है परमात्मा है, या देखे तो नहीं है। रसी में सब देखता है, रसी है तो रसी, मंद अंधकार है सब देखता नहीं तो सब देखता है, सब है नहीं। वो कहीं वो सांप दिखे कहीं जड़ी धरा दी गए, किसी कोई ऊपर ही बिखरे चढ़ा दी गए, किसी को लकड़ी दी से, किसी को सांप दी गए, किसी को फटी हुई पृथ्वी दी गए, वास्तव में ही नहीं, सब है ही नहीं, पर सब दिखता है। व्यक्ति शंका जड़ा होता है ठीक ले रहा हूँ तो ये दिखती है, वृद्धि दिखते है पानी पानी में, वृद्धि सही थे पानी में हेलती है, ऐसे ही दिखता है। ये देखता ये सच्चा नहीं है, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, सत है जो तो रहता है, जो रहेगा आधा बनते से नास्ते वर्तमान भी तथा था, आदि अंत में नहीं रहता वो वर्तमान में नहीं रहता, और आदि अंत में रहता है वही वर्तमान में रहता है, इसका आदि अंत हो रहा है, परमात्मा का आदि अंत नहीं होता, वह है जो रहता है। संयोग का वियोग होता है वो होती नहीं चीज, वो पर चीज नहीं होती, आपका संयोग का वियोग नहीं होगा, आप है आप सत्ता है, संसार सत्ता नहीं है, सत्ता परमात्मा नहीं है, परमात्मा वो है और ये संसार नहीं है, तो नहीं को नहीं माने आप, है को मान ले कम हो जाएगा, सीधी बात है। ना सुबह विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, अभी विदेश अंतर दोनों का तत्व देखा है, तत्वदर्शी भी अभी विदेश तत्वदर्शी भी अविनाशी तत्वि सर्वदम तत्म और अंत अंत में देखा, ये सब अंत वाले सबका भाव होगा, सबका भाव होगा, और तत्व का भाव कभी नहीं होगा, कभी नहीं अंत होने वाला वो तत्व है, वो सत्य है, ये संसार है, ये रहने वाला नहीं है। छोटे छोटे आप सही थे बड़े बड़े हो गए, ये बदलता है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सबके प्रत्यक्ष है। मैं उस सत का अनुभव न हो तो असत का अनुभव असत रूप में होता है, असत रूप से असत का अनुभव होता है, एकदम ठीक बात है। इस बात से है और नहीं तो ये एक है एक नहीं है, ये नहीं है परमात्मा है, आबाद ये तो नहीं होता बदलता है, मिलता है वियोग होता है, आता है जाता है, वो नहीं होता, वो है जो पहले से ही है, सदा सही है, सदा ही रहेगा, जो परमात्मा तो सदा सदा विद्यमान है, अभी वहां सदा ही विद्यमान है, सदा ही विद्यमान है, इस वास्ते आप है को मानो है, नहीं हो क्या माने, नहीं तो नहीं है, नहीं है माना तो ही नहीं है, नहीं मानो तो ही नहीं है, नहीं तो नहीं है, है को मान तो ही है, मानो न मान तो ही है, आप स्वीकार करो तो भी है, न स्वीकार करो तो भी है, आपको न दिखे तो भी है, दिखे तो भी है, वो है सो है ही है, सुधा है, नहीं है वो नहीं है, कभी नहीं, अब उठा दिखता उल्टा है, ऐसे में सब दिखता है, ये बात है, ये तो यही कह रही है, ना सुतो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, अभाव और सत असत, सत और असत, अभाव और भाव विद्युत विधि सत्तायाम, भू सत्तायाम, विधि सत्तायाम, अशभुवि, अशभुवि भू सत्ता, अशभुवि भू सत्तायाम, विधि सत्तायाम, भू सत्तायाम, अशभुवि, अशभुवि भू सत्तायाम, भगवान सिद्ध शक्ति है, ये विधिमान नहीं है, ये रहेगा ही नहीं, कभी नहीं रहेगा, थोड़ी देर ठहर जाओ, चुप हो जाओ, चुप बसा, जल्दी क्या करना, बीच बीच विक्षेप करी हुई जानवरों फिर जाओ, ज्यादा देरी हम तंग नहीं करेंगे, कृपा करो थोड़ी देर ठहर जाओ, चलो बैठे जाओ, बैठे अरे मत जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, क्यों बेचे विक्षेप डालते हो भाई, पापी बनते हो, वो पुत्र सुनते ही, थोड़ी सी देर ठहर जाओ, थोड़ी सी देर क्या बिगड़ता, और सारे भीड़ तो बाहर हो सकते हो, दरवाजा बंद करना चाहिए, दरवाजा आओ, दरवाजा का बीचे मिक्से बने कोई मतलब नहीं, बाहर आता जाने वाले वो बाहर के ही है, वो बाहर सो गया, उधर से जा रहे थे, सीधे बस सो गया, बस सो गया, तो बाहर दरवाजा बंद कर दे, दरवाजे बंद है, दरवाजे तो बंद है, तो भीतर से जाओ, वो पीछे से है, वो एकदम पीछे, वो पीछे ही है, उधर जहाँ वो कोट नाश है, तो भाई अब सर्व भी नहीं होते, भगवान की शक्ति सबके लिए खुली है, तो नारायण नारायण नारायण नारायण।